בעזרת השם מטבח. ספר ליקוטי הלכות, חושן משפט, חלק שני. הלכות מעקה ושמירת נפש, הלכה ד'. הלכה אחרונה של ספר ליקוטי הלכות בסייעתא דשמיא. על פי התורה חותם בתוך חותם בסימן כ' ב' הנ"ל, בהלכות נזקי ממון, הלכה ד', עיין שם. וזה בחינת מצוות מעקה והרחקת ההיזק מביתו וכו'. כי תבנה בית חדש ועשית מעקה לגגיך ולא תשים דמים בביתך כי ייפול הנופל ממנו. א', כי מבואר בהתורה הנ"ל שהזות דקדושה זוכין על ידי נעשה ונשמע שהוא בחינת תורה ותפילה, נגלה ונסתר, בחינת בראשית ברא וכו'. וצריך ללך מדרגה לדרגה, כי צריכים להשתדל לעשות מהנשמע נעשה, מהנסתר נגלה וכו'. ואז יש לו נשמע, בחינת נסתר, גבוה ממנו. ואחר כך ילך לדרגה גבוה עוד יותר, להשיג גם זה הנשמע והנסתר, לעשות ממנו בחינת נעשה, בחינת נגלה. ואז יהיה לו בחינת נשמע, בחינת נסתר, גבוה עוד יותר. וכן ילך לאלן יותר מדרגה לדרגה, עד וכו' וכו', עיין שם כל זה היטב. ומבואר שם שכשעולין מדרגה לדרגה צריך שיהיה ירידה קודם העלייה, כי הירידה תכלית העלייה וכו', עיין שם. ב. וזה כי תבנה בית חדש. היינו כשמגיע לבחינת נעשה ונשמע גבוה יותר, דהיינו שנתגלו לו חידושי תורה, ומשיג הנסתר שבתורה, זה בחינת שבונה בית חדש. כי התורה שהיא החוכמה האמיתית נקרא בית, כמו שכתוב בחוכמה יבנה בית. ועל כן היא מתחלת בבית ובראשית. גם בראשית הוא ראש בית, כמו שהיית בתיקונים. ועל כן כשמגיע לנעשה ונשמע גבוה יותר ומשיג הנסתר שבתורה, זה בחינת שבונה בית חדש. וזה ועשית מעקה לגגיך. כי הבית כלול מבית ועלייה. סוגריים, ואפילו בית שאין בו עלייה, יש בו קרקע הבית וגג שהוא התקרה שלמעלה. וזה בחינת ניגלה וניסתר שהם בחינת תורה ותפילה. כי הניסתר בחינת תפילה הוא בחינת עלייה שעומד על הבית. כי הניסתר הוא בחינה גבוה ומרומם, כמו שכתוב, כי גבו שמיים מארץ, כן גבו דרכי מדרככם וכו'. שנאמר על דרכיו יתברך הנסתרים מאיתנו. וגוף הבית שעומד על הארץ זה בחינת הניגלה, בחינת בעליל לארץ וכו'. ועלייה בחינת תפילה, בחינת נסתר, בחינת וחווין פתיחן לבעיליתה. ועל כן כשרצו החכמים להשיג הלכות הנעלמות מהם, שהם בחינת נסתר אצלם, עלו על העלייה לדורשן. כמובא בדברי רבותינו ז"ל בגימורה, שהעלו לו 300 גרבי שמן וישב בעלייה ודרשן. כמו שאמרו במשנה, ואלו מן ההלכות שאמרו בעליית חנניה וכו'. ועל כן כתב האדמו"ר ז"ל בספר א' ב' שלדור בעלייה הוא טוב יותר לעבודת הבורא מלדור בבית תחתון. כי עיקר העבודה של כל אדם הוא ללך מדרגה לדרגה לפי בחינתו ולהשיג בכל פעם בחינת הנסתר ממנו בחינת תפילה, שזה זוכין בעלייה יותר. כי עלייה בחינת תפילה, בחינת נסתר כנ"ל. וזה ועשית מעקה לגגיך. כי כשבונים בית חדש דהיינו כשמגיעים למדרגה גבוה יותר, שמשיגים בחינת נעשה ונשמע וכו', הגבוה יותר, שזהו בחינת בית ועלייה, אזי צריכים להיזהר ביותר לעשות מעקה לגגו ועלייתו, שהוא תיק וגדר ומחיצה שלא ייפול משם. כי זה ידוע שהבעל דבר מתגרה מאוד באדם העולה מדרגה לדרגה. על כן צריך להיזהר מאוד בנפשו לעשות מעקה לגגו ועלייתו, לעשות לו מחיצה וגדר שלא ייפול חס ושלום. וזהו, ולא תשים דמים בביתך, ודרשו רבותינו זל שלא ישים סולם רעוע בתוך ביתו, ולא יגדל כלב רע בתוך ביתו. כי על ידי נעשה ונשמע וכולי זוכין לעזות דקדושה שהוא בחינת קולות, בחינת הניתן בקולו כל עוז. וזהו, שלא ישים סולם רעוע בתוך ביתו, שלא יפגום בעזות דקדושה. כי העזות דקדושה הוא בחינת סולם. כי אי אפשר להתקרב אל הקדושה ולעלות מדרגה לדרגה כי אם על ידי עזות. כמו שמבואר שם על פסוק, נהלת בעוזך אל נווה קודשך. כי באמת, הבאטליה. היינו על ידי השגת נעשה ונשמע שהוא כלל התורה זוכין לעזות, וכן להפך על ידי עזות זוכין לעלות ממדרגה גבוה יותר, להשיג הנעשה ונשמע גבוה יותר. כי הם תלויים זה בזה וכמבואר מזה במקום אחר עיין שם, שאין יודעין מאיכן ההתחלה. ועל כן צריכים להיזהר מאוד שלא להחליש לב אחד מישראל מכל שכן שלא לביישו. וזה עיקר איסור החמור של המלבין פני חברו ברבים שאין לו חלק לעולם הבא. כי על ידי שמביישו מחליש דעתו ויכול ליפול ממעט עבודתו ויהדותו שתלויה בעזות דקדושה. כי עיקר היהדות תלויה בהתחזקות שהוא בחינת עזות דקדושה. שכל מי שמחזק את עצמו בכל פעם אפילו כחוט השערה, כמו כן הוא נכנס בגבול הקדושה בבחינת נהלת בעוזך אל נווה קודשך. הוא מתקרב יותר אל התורה והתפילה ולצדיקי אמת. וכל מה שזוכה לתורה ותפילה יותר, כמו כן זוכה לעזות דקדושה יותר, וכן חוזר חלילה עד שיכול לבוא למדרגות גבוהות מאוד לבחינת נעשה ונשמע גבוה ביותר, אם יזכה לחזק ולאמץ את עצמו תמיד בכל עת ולהיות עז כנמר בכל הבחינות. הן שיהיה לו עזות דקדושה כנגד גופו המגושם, שהוא אז פנים ביותר בענייני התאוות, והן שיהיה לו עזות דקדושה כנגד כל מיני עזי פנים שבדור, שהם כלל כל המונעים והמסיתים והמפתים והמתאים מדרך האמת לאמיתו. ולהפך, להפך חס ושלום, שעל ידי חלישות הדעת כלשהו יכול ליפול בדעתו, ועל ידי זה יתרחק מהתורה ותפילה. וכמו כן נחלש דעתו יותר חס ושלום, וכן חוזר חלילה חלילה עד שהרבה נפלו לגמרי על ידי זה דייקה. ועל זה אמרו רבותינו זל, בכל יום יצרו של אדם מתגבר עליו, ולמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו היה נופל בידו וכו'. כי עיקר התגברותו הוא להחליש לב האדם בתחבולותיו וכנל. ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזר בכל יום לחזק ליבנו בכמה מיני התחזקות שחזקו אותנו צדיקי אמת בתורתם ושיחתם הנפלאות הנוראות ועמוקות מאוד, היה מה שהיה חס ושלום. על כן עיקר בחינת הסולם לעלות מדרגה לדרגה הוא בחינת עזות דקדושה כנל. גם סולם בגימטרי הכל כמובן שהוא עיקר עזות דקדושה בחינת הניתן בקולו כל עוז. וזה בחינת הסולם שראה יעקב אבינו במקום הבית המקדש, כמו שכתוב, הנה סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיימה, והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו. כי יעקב בחינת קול, כמו שכתוב, הקול, קול יעקב. וזהו, הן ייתן בקולו קול עוז, ראשי תיבות יעקב. על כן, הוא די כראה סולם מוצב ארצה, שדרך בו עולים מדרגה לדרגה, מארץ לשמיים, מנגלה לנסתר. וכל זה ראה במקום הבית המקדש שעומד על האבן שתייה. כי הבית המקדש כלול מתורה ותפילה, כמו שכתוב, כי מציון תצא תורה. וכמו שכתוב, כי יפלא ממך דבר וכו', וקמת ועלית על המקום וכו'. ושם מקום התפילה, כמו שכתוב, כי ביתי בית תפילה. ועל כן היה כמה מדרגות ומעלות בכל העזרות וההיכל. כי שם עיקר העליות מדרגה לדרגה, ומשם עיקר קדושת ירושלים. כי עיקר קדושת ירושלים הוא מחמת ששם עומד בית המקדש, כמו שכתוב ירושלים הבנויה וכו', ששם עלו שבטים וכו'. היינו ירושלים הבנויה מבתי בני ישראל, כי עיר הקדושה מכל ערי ישראל, וכל העיירות והבתים של ישראל מקבלים קדושתם מעיר מלכותנו וקדושתנו שהיא ירושלים, שהוא בחינת אמונה, בחינת עיר הצדק, קריה נאמנה, שעיקר בניינה על ידי הזות דקדושה, כמו שמבואר שם בתורה הנעל על פסוק ולירושלים מבשר אתן עיין שם. ועל כן כל קדושתה מהבית המקדש שכלול מתורה ותפילה נעשה ונשמע, שמשם עיקר הזות דקדושה. וזה בחינת עיר אז לנו, הנאמר לירושלים, כי עיקר בניינה על ידי הזות דקדושה. ועל כן שם במקום הבית המקדש ראה סולם מוצב ארצה שהוא בחינת הזות, בחינת קולות דקדושה, שדרך שם עולים מדרגה לדרגה מארץ לשמיים. ג. וזה בחינת ההזערה שלא ישים סולם רעוע בתוך ביתו, שלא יפגום בעזות דקדושה, שלא יהיה חלוש ועצל שקורין שלמזלניק. ולא יהיה קולו בבחינת קול ענות חלושה חס ושלום. רק יהיה עז וחזק בכל עת, ויהיה קולו עז וחזק בבחינת הניתן בקולו קול עוז וחנל. וזהו, ולא יגדל כלב רע בתוך ביתו. כי אף על פי שצריכין שיהיה לו עזות דקדושה, ואי אפשר להתקרב אל הקדושה כי אם על ידי עזות כנל, אף על פי כן צריכים להיזהר מאוד מעזות הסתרא אחרא שהוא בחינת כלב רע, בחינת והכלבים עזי נפש. ועל כן נקרא כלב רע שהוא עזות הרע לגמרי. כי ישרים דרכי השם וצדיקים ילכו והם ופושעים ייכשלו בם. כי הצדיקים עובדים השם עם כל הדברים שבעולם בבחינת ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך בשני יצריך, ביצר טוב וביצר הרע. כי כל הדברים הרעים וכל התאוות מהפכים אל הקדושה. ועל כן בעניין העזות לפעמים צריכים הצדיקים להשתמש עם עזות ממש, להיות עז פנים ממש כנגד המתנגדים והחולקים. וזה בחינת שמהפכין בחינת והכלבים הזה נפש, דהיינו בחינת עזות פנים, מהפכין אותו אל הקדושה כדי שלא ימנעו המונעים, שעיקר התקיפות שלהם הוא על ידי עזות כנל. אבל צריכים להיזהר שלא יגדל כלב רע בתוך ביתו שהוא בחינת עזות הרע לגמרי. שהוא מישהו עז פנים ממש חס ושלום שאינו מתכוון בשביל עבודת השם כלל. אדרבה הוא מעז פנים כנגד יראי השם באמת. נמצא שהזערת שלא ישים סולם רעוע ולא יגדל כלב רע הם שייכים זה לזה בקשר נפלא. כי הם דבר והיפוכו. דהיינו שיהיה לו עזות דקדושה שהוא בחינת סולם עז וחזק, הפך סולם רעוע, אך יהיה נזהר מעזות דסיטרא אחרא שהוא בחינת כלב רע כנל. וזהו, ולא תשים דמים בביתך, שעל זה נאמרו דרשות אלו. כי על ידי פגם העזות חס ושלום, על ידי זה אין יכולים להתקרב לצדיקי אמת שממשיכים האמונה הקדושה בעולם, ואז נפגמים חס ושלום שני החותמות הנ"ל ונעשים בבחינת דמים, בחינת דם נידוד שהוא הפך החותם, כמו שמבואר שם. ועל כן הזהירה התורה ולא תשים דמים בביתך, שלא ישים סולם רעוע ולא יגדל כלב רע, שלא יפגום בהחותמות, שלא יהיו נעשים מהם דמים חס ושלום כנ"ל. וזהו כי ייפול לנופל ממנו. וקראון נופל על שם שראוי ליפול כמו שדרשו רבותינו ז"ל. היינו, שצריכים להיזהר להתחזק מאוד מאוד בעבודתו. כי צריך לעלות בכל עת מדרגה לדרגה, ואז בהכרח שיהיה לו ירידה קודם העלייה שהוא בחינת נפילה. אבל הוא לצורך העלייה, ועל כן צריך לעשות מעקה וסולם חזק וכו'. שלא תהיה נפילה וירידה ממש חס ושלום. רק תהיה ירידה לצורך העלייה בבחינת כי יפול לא יוטל וכו'. רק הנפילה לטובה בבחינת ירידה תכלית העלייה. כי כל מה שעובר על האדם כל ימי חייו, אם יזכה להתחזק ולהתאמץ בכל עת, יהיה איך שיהיה, יתהפך סוף כל סוף כל הירידות והנפילות לבחינת עליות גדולות, בבחינת ירידה תכלית העלייה, עד שיתקיים ביום ההוא יבוקש עוון ישראל ואיננו, כמו שמבואר שם, אין שם, אמן כן יהי רצון. ד. וזה כי תבנה בית חדש, סופי תיבות שתייה. כי כל בתי בני ישראל מקבלים קדושתם מהבית המקדש, שעומד על האבן שתייה, שממנו הושתת העולם, ומשם נמשכים יסודותם וקיומם וחיזוקם של כל הבתים. וכמובן בדבריו זל בשיחות הרן שיסוד הבית כפי העליות והירידות של האבן שתייה אין שם. ושם מקום הבית המקדש, ששם כל העליות של כל אדם בעולם, שהכל הוא בבחינת בניין בית חדש, בחינת בית ועלייה וכו' לכנל, שזהו בחינת נגלה ונסתר, בחינת עזות, שזהו בחינת הסולם שראה יעקב במקום ההוא, דהיינו במקום האבן שתייה וכנל. ועל כן, כי תבנה בית חדש, סופי תיבות שתייה וכנל. על פי הנעל, נבוא לבאר מאמר הפליה, המובא בספר מאמר מרדכי פרשת ויקרא, וזה לשונו. ויקרא אל משה וגומר, ואית בספר הפליה, הדא עוד הכתיב שמה ישראל וגומר. בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא גדילים תעשה לך, אמר משה ריבונו של עולם, למה מיעטת את הירח? אמר הקדוש ברוך הוא, ואלו הרביתי לכוכבים. אמר, ואלו כתבת לא תלבש שעטנז. ולא נתקררה דעתו, עד שאמר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. עד כאן. והוא פליה נשגבה. אך זה כלל גדול, שכל הבריאה לא הייתה אלא בגין דאישת מודעין לה, כדי לדעת ולהכיר אותו. ואי אפשר לדעת אותו יתברך, כי אם על ידי כמה צמצומים שהם בחינת לבושין כידוע. אך בתחילה קודם החטא והכיתרוג היה מתלבש האור בבחינת לבושין דקים וזקים ומצוחצחים מאוד בבחינת כותנות אור כמובן. אך אחר החטא היה בהכרח להעלים ולמעט את האור בכמה העלמות והסתרות בבחינת כותנות אור. ונמשכו ונעשו כמה מסקים המבדילים שהם בחינת חושך, ענן וערפל המסתירים את האור. והכל בשביל התיקון, כי עתה אי אפשר לקבל האור כי אם על ידי זה. דהיינו על ידי הצדיקים שעוברים בכל המדרגות התחתונות ומשברים בכוחם הגדול כל מיני מסקים, ומהפכין חושך לאור, עד שזוכין בכל פעם לאור הגנוז מדרגה לדרגה. בכל זה הוא בחינת מה שמבואר בהתורה הנ"ל בעניין שני הכתרים שנעשו מנעשה ונשמע שהם ניגלה וניסתר, תורה ותפילה, שצריכים בכל פעם ללך מדרגה לדרגה להשיג הנשמע והנסתר גבוה יותר. וצריכים בכל פעם שיהיה ירידה קודם העלייה, ואז בוודאי האדם בסכנה גדולה ויש עליו מלחמה גדולה, וצריך להתחזק הרבה הרבה עד שיבטל המסך המבדיל והחושך, שהיא בחינת הירידה שקודם העלייה, עד שיתהפך הירידה על העלייה. וזה עבודת הצדיקים כל ימי חייהם, כי על כל אדם שבעולם עובר כל זה. כי אפילו מישהו במדרגה פחותה מאוד מאוד, ואפילו אם עבר מה שעבר, וגם עתה הוא כמו שהוא, אף על פי כן, בכל עת שמתעורר באיזה תנועה קלה להתקרב לאיזה דבר שבקדושה, אזי לפי בחינתו יש לו תכף עליות וירידות הרבה כפי התעוררותו להתקרב להשם יתברך. כי אפילו מישהו בתוך הארץ ממש, אפילו בשאול תחתיות ומתחתיו חס ושלום, גם משם, כשמתעוררים לעלות משם, גם שם יש בוודאי כמה וכמה מדרגות בלי שיעור. כמו למשל כשרואים בגשמיות שרוצים לעלות מבית לעלייה, יש מדרגות רבות וכן מעלייה לעלייה. מכל שכן אם ישאר בדעתו כמה מדרגות יש מארץ לשמיים. ואפילו כשמגיע לבחינת שמיים עדיין יש בחינת עלייה. מכל שכן משמיים למעלה ולמעלה למעלה. וכמו שיש מדרגות הרבה מארץ לשמיים ולמעלה יותר, כמו כן בתוך גוף עובי הארץ בוודאי יש שם גם כן כמה וכמה מדרגות. אם ישאר בדעתו מרתפות ובורות ומחילות בעמקי הארץ הרבה, בוודאי אם רוצה לעלות משם מעמקי הבורות והמחילות, בהכרח שילך מדרגה לדרגה. וזה נשמע מפיו הקדוש בפירוש אצל התורה אח ולנמנה, שמדבר שם מעליות מדרגה לדרגה שמתגברת ומשתתחת הסתרה אחה והקליפות בכולה בכל פעם. ואמר אז בפירוש שגם מישהו בתוך הארץ ממש, כשנתעורר לעלות משם, בהכרח שילך מדרגה לדרגה, ואז הם משתתחים כנגדו בכל פעם. על כן יש לאדם מלחמות גדולות ומניעות רבות בכל פעם שרוצה לגשת לאיזה עבודה. וגם כי לפעמים מעוצם המלחמה הוא נכשל ואינו עומד בניסיון חס ושלום, וצריך להתחיל מחדש. על כן צריכים התחזקות גדול ועצום מאוד בכמה פעמים בכל יום ובכל עת לרחם על עצמו ולחשוב על תכליתו וסופו בכל פעם. כי סוף כל סוף מה יהיה ממנו ואיך יהיה, איך שיהיה, הוא מחויב ומשועבד ללחום מלחמת השם בכל מה שיוכל. כי ההגיעה בעצמה מה שמתייגע וחותר לצאת ולעלות מפחיתות מדרגתו זה גם כן יקר מאוד מאוד בעיני השם יתברך. והיא מתייגע ויחתוב ויצפה ויתפלל בכל יום לשם יתברך שיוציאו ממקומות אלו שנפל בהם, בוודאי יהיה אחריתו לטובה. כי סוף כל סוף יתהפך הכל לטובה כאשר שמעתי והבנתי מפיו הקדוש בכמה וכמה לשונות ובכמה רמזים שונים. וב. והנה, חטא אדם הראשון וכתרוג הירח הם בחינה אחת כמובן בספרים. וקודם הכתרוג שהוא בחינת קודם החטא, היה בחינת שני המאורות הגדולים, כי היו שניהם שווים. כי שני המאורות נמשכים משני הכתרים הנעל שבחינת בראשית ברא וכו'. ובתחילה היו שניהם גדולים, כי היו שניהם מאירים בזה העולם בשווה. כי היו יכולים להשיג גם את הנסתר. עד שכתרגה הירח ואמרה, אי אפשר לשני מלאכים להשתמש בחטר אחד. בעיקר הכתרוג שלה היה בבחינת כתרוג המלאכים, שאמרו, מה אנוש כי תזכרנו וכו'. כי עתיד למחתה כמח ולארגזה כמח וכו'. היינו, שהלבנה כתרגה מאחר שהאדם עתיד לחטוא, איך אפשר שיעיר אור הנסתר בעולם שמשם אור החמה? והשיב לה השם יתברך, לכי ומעטי את עצמך. היינו, מאחר שעוררת כתרוג של חטאי הדורות, בהכרח שאתה די כתמעט את עצמך. כי עיקר הפגם מגיע בבחינת הלבנה, בבחינת הנגלה. דיינו שבעוונותינו נתעלם ונסתר נגלה מאיתנו. דיינו מה שהיה אפשר להשיג תחילה, ואתה נחשך האור ונתעלם הכל מאיתנו, ואזי ממילא אין משיגין הנסתר ממש. ועל כן, בבחינת הנסתר שהוא בחינת החמה, אין מגיע הפגם כל כך, מאחר שגם בלא זה היה נסתר. אדרבה מגודל הסתרתו יכולים לקבל מאורו, וכמובן במקום אחר שבעת הפגם, יונקים דייקה מבחינה נעלמת ונסתרת מאוד, כי לשם אין מגיע הפגם כל כך. אבל עיקר הפגם הוא בבחינת הנגלה שהוא בחינת הלבנה, שנעלם ונחשך אורה מאוד, עד שכל הנגלות קשים לנו להבין ולהשיג. וכל הנגלה נחשב נסתר מאיתנו, ואי אפשר להשיגו כי על ידי הגיעות וטרחות רבות ועצומות, שזה כלל עבודת ישראל. שעל ידי עבודתם הם ממלאים בכל פעם פגימת הלבנה, ונתגלה להם האור שהיה נעלם מהם, ואחר כך עולים מדרגה לדרגה ומדרגה לדרגה עד שזוכים הצדיקים למה שזוכים וכו'. וכל זהו עניין שני העדיים המבוארים בתורה הנ"ל. כי בשעה שאמרו ישראל נעשה ונשמע, ירדו 60 ריבו מלאכי השרת והכתיעו את ישראל בשני כתרים. וכשחטאו נלקחו מהם, ועתיד הקדוש ברוך הוא להחזירן לנו. כי ישראל שעמדו על הר סיני פסקה זו המתן, והיו כמו אדם הראשון קודם החטא. כמו שאמרו אבותינו ז"ל על פסוק חרות על הלוחות, אל תקרי חרות אלא חירות, חירות ממלאך המוות ומשעבוד מלכויות. ואז היו שני העדיים שהם שני הכתרים בבחינת שני המאורות הגדולים כמו שהיו קודם המיעוט. כי אז קיימה סיירה בהשלמותה. אבל כשחטאו נלקחו מהם, כי חזר הדבר לקלקולו כמו שנעשה אחר חטא אדם הראשון שהוא בחינת אחר הקטרוג. ואז נעלמו ונסתרו מאיתנו כל האורות. ועיקר הפגם מגיע ביותר בבחינת הכתר התחתון, שהוא כתר הנעשה, שהוא בחינת ניגלה. דיינו שנסתר ונעלם ממנו הכל, אפילו בחינת הניגלה. וגם הניגלה, בחינת נעשה, נסתר מאיתנו בבחינת נשמע, ועתה הכל אצלנו בבחינת נשמע, בחינת נסתר. ועל כן אנו צריכים בכל פעם להתייגע ולחתור בכמה יגיעות, ולבטל עצמנו. ולדבק עצמנו לשם מטבחת שנזכה להשיג זאת הבחינה שהיא נסתרת מאיתנו, שהיא עתה אצלנו בבחינת נשמע כמו שמבואר בתורה הנ"ל. כי שמיעה בליבה טליה שהיא בחינת דבקות וביטול אל האינסוף. כי אי אפשר עתה להשיג שום דבר כי אם על ידי הגיעה גדולה בבחינת ביטול ממש אל האינסוף, על ידי ריבוי תפילות ותחנונים, שכל זה הוא בחינת נשמע כנ"ל. ועל ידי זה עושים מהנשמע נעשה, היינו, מה שהיה נסתר אצלנו לפי בחינתנו, עושים ממנו ניגלה בחינת נעשה. וכן עולין אחר כך מדרגה לדרגה וכו' וכו' כנ"ל. כי עכשיו יש הפסק גדול ומסך המבדיל הרבה בין דרגה לדרגה, שהוא החושך שנתאבה ממיעוט הלבנה. ועל כן צריכים שיהיה ירידה קודם העלייה. ולהתייגע הרבה עד שישבר הקליפה והחושך שבבחינת ירידה, ולהפוך הירידה לעלייה. וזה שהיית במדרש על פסוק שמה ישראל אתה עובר היום את הירדן. משל למלך שקידש מטרונה בשני מרגליות, איבדה אחת, אמר לה המלך, איבד אחת, שמרי את השנייה. כך קידש הקדוש ברוך הוא את ישראל בנעשה ונשמע. איבדו את נעשה שעשו את העגל? אמר להם משה, איבדתן נעשה, שמרו נשמע. הווה שמע ישראל. עד כאן לשונו. היינו כי בחטא העגל איבדו הנעשה שאי אפשר לנו עתה לעשות שום דבר, כי אם על ידי בחינת נשמע, שהוא בחינת הגיעות וטרחות, בחינת ביטול ודבקות אל האינסוף. היינו שהכל נסתר מאיתנו ואין יכולים לעשות ולגלות שום דבר כי אם על ידי הגיעות רבות ולהתפלל ולהתחנן הרבה להשם יתברך עד שנבטל עצמנו בבחינת ביטול אל האינסוף ואז עושים מהנשמע נעשה ונתגלה לנו מה שהיה נסתר מאיתנו וכן מדרגה לדרגה. ומי שהולך בדרך זו ומתייגע עצמו בכל פעם כראוי, אזי אשר לו. ואזי אצלו מיעוט הירח הוא לטובה גדולה בבחינת ירידת תכלית העלייה. כי די כעל ידי זה זוכה למה שזוכה אשר לו, כי לפום צערה אגרה. ובוודאי כל מה שהאדם מוכרח להתייגע יותר ויותר, מחמת מיעוט האור והשכחתו, בוודאי הוא זוכה אחר כך לשכר כפול ומכופל, לקבל אור גדול ונפלא יותר ויותר. וזה בחינת כל מעשה המשכן וחיליו שנצטבו אחר חטא העגל, כשנתרצה הקדוש ברוך הוא לישראל ביום הכיפורים. ולמחורתו נצטבו על מעשה המשכן. כי אחר החטא אי אפשר לקבל האור, כי אם על ידי כמה וכמה כלים רבים שהם בחינת כל מעשה המשכן וחיליו. כי עתה אי אפשר לקבל האור, כי אם על ידם וביגיעה גדולה על ידי תפילות הרבה שהם בחינת נשמע. כי הכל בבחינת נשמע אצלנו. כי צריכים לשמוע ולשום לב הרבה לכל דבר שרוצים להשיג, ואחר כך משיגים מה שמשיגים. וגם כשמשיגים ומקבלים איזה אור, צריך ללך דרך כמה השתלשלות ולבושים הרבה, שישתלשל וירד מנשמע לנעשה ומנשמע לנעשה דרך כמה מדרגות, עד שיגיע אליו לפי בחינתו. כי מחמת החטא אי אפשר לקבל האור, כי אם דרך כמה לבושים והשתלשלות, שכל זה הוא בחינת מעשה המשכן וחיליו וחנל. זין. וזה בחינת ויקרא אל משה, הדעו דכתיב שמה ישראל וכו'. כי זה המקרא נאמר אחר גמר הקמת המשכן, המבואר בכל הסדרים הקודמים בספר שמות, עד שמסיים ובבוא משה אל אוהל מועד וישמע את הכל וכו'. ואחר כך מתחיל ויקרא אל משה וידבר השם אליו, ויקרא הוא לשון סתום ונעלם, כי לא נאמר כלל מי קרא אותו. כי מרמז עליו תמיר ונעלם שהוא למעלה מכל השמות שמשם קרא אותו. ואחר כך וידבר השם אליו, כי אחר כך נתלבש בבחינת שמותיו הקדושים ודיבר עמו. וזה בחינת א' זעירה דוויקרא, שמרמז על אלף אורות שנעלמו ממנו על ידי חטא העגל שמחזירים לו בכל שבת. שזהו בחינת ישמח משה וכולי כמובן. היינו כי אחר החטא נעלמו ממנו כמה אורות, על כן אי אפשר לקבל האור כי אם דרך כמה בחינות, שזהו בחינת ויקרא אל משה, ואחר כך וידבר השם אליו, כי צריך להקדים הקריאה לדיבור, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, לכל דיבור וכו'. כי אי אפשר לקבל האור בפעם אחד, רק צריך להקדים הקריאה ולהלביש ולמעט את האור עד שיקבל הדיבור וכנ"ל. וזהו, הדעו דכתיב שמה ישראל וכו'. היינו, כי כשרצה משה לגלות לישראל ייחודו ואחדותו ידבח, התחיל מקודם בתיבות שמה ישראל, ואחר כך אמר השם אלוקנו השם אחד, ולא אמר תכף השם אלוקנו וכו'. בזה הודה שאי אפשר להיכלל באחדותו ידבח, כי אם על ידי בחינת שמיעה, בחינת שמה ישראל. דהיינו שצריכים לשמוע ולדבק עצמו היטב אליו ידבח, ולבטל עצמו לגמרי, ואז יכול להמשיך על עצמו אחדותו וייחודו יתברך. וזהו שמה ישראל, שמה דייקה, בחינת דבקות וביטול אל האינסוף. ועל ידי זה יהיה נמשך עליך אמונת אחדותו יתברך, בחינת השם אלוקנו השם אחד. סוגריים. וכן מובן בכוונס קריאת שמה, שעל ידי קריאת שמה נעשה ייחוד עליון מאוד, ואחר כך נמשך על ידי זה התגלות ייחודו יתברך, בחינת השם אלוקנו השם אחד, עיין שם היטב ואבן מאוד. ועתה מובן ומקושר היטב דברי הפליאה הנ"ל, שמקשר פסוק שמה ישראל לפסוק ויקרא אל משה. כי הם בחינה אחת ממש. כי ויקרא אל משה, ואחר כך וידבר השם אליו, שזהו מחמת שצריכים לקבל האור דרך כמה מדרגות והתלבשות מנשמע לנעשה, וזהו בעצמו בחינת שמה ישראל וכו', שצריכים מקודם לשמוע ולהכין עצמנו היטב, ולבטל ולדבק עצמנו אל האור האינסוף, ועל ידי זה נמשך עלינו אמונת אחדותו ידבח בשלמות כנ"ל. וזהו בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא גדילים תעשה לך, אמר משה, ריבונו של עולם, למה מיעטת את הירח וכו'. היינו, כי מצווה ציצית הם בחינת התלבשות האור כדי שנוכל לקבלו, בבחינת הוד והדר לבשת עוטה אור כסלמה, שזהו בחינת חלוק הדרבנן. וזהו ששאל משה, מאחר שאתה נותן לנו מצווה ציצית שעל ידי לבושים קדושים אלו, אנו יכולים לקבל האור, אם כן, למה מיעטת את הירח והחשכת האורה מחמת קטרוג וחטאי הדורות? הלא יש תיקון על ידי התלבשות האור בבחינת ציצית. השיב הקדוש ברוך הוא, הלא הרביתי לכוכבים שהם הצדיקים, שהם מבחינת מצדיקי הרבים ככוכבים, שהם מצדיקים את הרבים ומחזירים כל העולם למוטב, ומהפכים אבונות לזכויות, והם באמת ממלאים פגימת הלבנה ומשלימים אותה. היינו, כי זהו בעצמו התיקון של ציצית שהוא הלבשת האור, אבל אי אפשר לקבל האור דרך הלבושין, כי אם על ידי שהיה תחילה מיעוט האור והחשכתו, שמשם נמשכים כל הירידות על ידי המסקים המבדילים, ועל ידי זה הוא מעלת הצדיקים העומדים בניסיון, ומשברים ומבטלים החשכים והמסקים המבדילים, ומהפכין החושך לאור הירידה לעלייה. על כן בהכרח שיהיה מיעוט האור, כי אי אפשר לקבל אור הציצית שהוא התחלת קדושת ישראל, כי בכל בוקר העבודה הראשונה היא מצווה ציצית, וכן התינוק תחילת חינוכו הוא במצווה ציצית הקדושים. כי ציצית הוא בחינת התלבשות האור העליון, עד שכל אחד יוכל לקבלו לפי בחינתו. אבל זה האור אין נמשך, כי אם על ידי הצדיקים מבחינת כוכבים, בבחינת ומצדיקי הרבים ככוכבים. ודי כה על ידי שהיה מיעוט האור, שעל ידי זה עיקר מעלתם וכנל. ואז שאל משה, הלא כתבת לא תלבש האתנז. היינו, אמת שהצדיקים ממשיכים חלוקה דרבנן ומלבישים האור בכמה דרכים בלבושים נפלאים ונוראים, בבחינת ציצית, עד שהכל יכולים לקבלו, עד שהיה כל העולם כולו חוזרים למוטב. אך בהבנותינו הרבים יש שעטנז, דהיינו הזה פנים שבדור, שהם מתלבשים בתלית שאינו שלהם, ונדמה כאילו הם עוטפים בתלית של מצווה בחלוקת רבנן. אבל באמת לבושיהם הם בחינת שעטנז שהוא מעורב צמר ופשטן. צמר בחינת רחמים, בחינת תיקון הדיקנה, בחינת וסער ישה כעמר נקה, בחינת אם יהיו חטאיכם כשנים וכו' כצמר יהיו, בחינת התהפכות אבונות לזכויות, שזהו בחינת לבושי הצדיק האמת, אבל מעורב בו פשטן שהוא בחינת קין, שהביא מהפסולת, שראה חוב לכל אחד. היינו שלבושיהם מעורבים בבחינת שעטנז, שמראים עצמם כאילו מזכים את הרבים, אבל באמת מהם כל המיניות, ומוצאים פסולת וחוב בכל הקשרים באמת, והן הן עזי פנים שבדואר רוצים לרחק מדרך האמת לאמיתו. וזה בחינת שעטנז שהוא אותיות שטן אז, כמובן. היינו הזו דסיטראחה שמשם עיקר התגברות השטן, שהם עומדים כנגד הקשרים למונעה מדרך האמת ומלהתקרב לצדיקי אמת. ולא נתקררה דעתו עד שאמר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. שמרמז שסוף כל סוף יגמור השם מטבח את שלו. כי אתה מרום לעולם השם ולעולם ידך על העליונה. כי מלכותו בכל משלה. כי אף על פי שעזות ומלכותה בלת תגה וכל הרוצה ליטול את השם נוטל עכשיו בעוונותינו הרבים. אף על פי כן הוא בלת תגה בלא כתר מלכות. ואף על פי שמתגבר לפי שעה, סוף כל סוף יתבטל מלכותם וממשלתם של השקרנים והעזי פנים, וישכח שמם וזכרם כמו שאומרים ואנשי השם כלא היו. אבל מלכותו נצח ומלכותו בכל משלה, וכל הצדיקים והקשרים הנלווים עליהם, שמלכותם וממשלתם נמשך משני הכתרים הנ"ל, בוודא יתגברו עליהם. וכולם יהיו מוכרחים לשוב עליהם, שכל זה הוא בחינת ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, שמורה שמלכותו מבורך תמיד לעולם ועד, כי הוא יתבח יגמור את שלו כרצונו. וזה בחינת ציקי קדירה שאמרו אבותינו ז"ל, שמרמז ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. היינו בחינת קדושות הנפולות שכולם התעלו על ידי הצדיקי אמת שמהפכים כל הירידות לעליות. ועל כן אומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד בחשאי, כדי שלא יתגרו בנו החיצונים כמובן. היינו כנל, כי על ידי ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד מעלין כל הקדושות הנפולות המונחים במדרגות התחתונות. על כן אנו מתייראין שמה יתגרו בנו, כי בתחילה אומרים שמה ישראל בכל רם שהוא בחינת נשמע כנל, שעל ידי זה זוכים לעזות שהוא בחינת קולות. ועל ידי זה באים לאמונה כמו שמבואר שם, שזהו בחינת השם אלוקנו, השם אחד, שהוא עיקר האמונה הקדושה וכנל. אבל אחר כך אנו רוצים להמשיך את הנשמע לתוך בחינת נעשה, שזהו בחינת פסוק ואהבת והיה עם שמוע, ששם מדבר מעשיית המצוות. אבל כשעולים מדרגה לדרגה, דהיינו כשעושים מהנשמע נעשה, צריך שיהיה ירידה קודם העלייה. והוא בשביל להעלות כל הקדושות הנפולות. וזה בחינת ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, שאומרים בין שמע לבאהבת, כדי לברר ולהעלות כל הקדושות הנפולות שהן בחינת סיכי קדרה, להעלות כולם בבחינת ירידת תכלית העלייה. ועל כן אומרים בחשאי כדי שלא יתגרו בנו כנל. ט. וזהו שאמרו אבותינו ז"ל, בשעה שביקש יעקב לגלות הקץ, נסתלקה ממנו שכינה. אמר, שמא יש חס ושלום פסול במיתתי וכו'. פתחו כולם ואמרו שמה ישראל וכו'. פתח יעקב ואמר, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. היינו, כי יעקב סבר מאחר שמיתתו שלמה כבר ראוי לגלות הקץ, וכשנסתלקה ממנו שכינה, סבר שמעין מיתתו שלמה חס ושלום. ואמרו כולם, שמה ישראל וכו'. ואז הבין שמה שאי אפשר לגלות הקץ אף על פי שמיתתו שלמה, זה מחמת שבסוף הגלות יתגבר השקר, ויתגברו הזה פנים שבדור ויסתירו האמת, ומחמת זה אי אפשר לגלות הקץ. על כן אמר, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, שמורה שהוא יתברך יגמור את שלו, כי מלכותו בכל משלה וכנל. י. ועל כן, משה לא אמר ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. כי משה היה אז בעת גדולתן של ישראל, כשהיו מוכנים ללך לארץ ישראל ולכבוש 31 מלכים ולבנות הבית המקדש. על כן לא הזכיר בפירוש ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, שמרמז שיהיו כמה וכמה ירידות לישראל בכלל ובפרט שהם כלל הגלויות. ואף על פי כן השם יתברך יגמור את שלו. כי עתה בעת גדולתן אין צריכים להזכיר זאת בפירוש. וכהן שאמרו רבותינו ז"ל על פסוק אקעקע אשר אקע, שדרשו רבותינו ז"ל, אהיה עמם בצרה זאת אשר אהיה עמם בשעבוד מלכויות. אמר משה, ריבונו של עולם, דיה לצרה בשעתה. והודה לו השם מטבח, ואמר, כה תאמר, אקע שלחני עליכם. נמצא שאין צריכים להזכיר אז צרת שעבוד מלכויות. על כן לא הזכיר בפירוש ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. וגם כי התורה ניתנה בפומבי, כמו שכתוב, לא מראש בסתר דיברתי. ועל כן לא היה אפשר להזכיר בתורה ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, כי בבחינת סוד. כי צריכים לומר אותו בחשאי. כי באמת יש בזה סודות נוראות עמוקות מאוד מאוד. איך השם יתברך יגמור את שלו ויגלה מלכותו. אחרי אשר התפשט השקר כל כך, ונתקיים ותשלכם את ארצה. ואף על פי כן השם יתברך גומר תמיד כרצונו, ומלכותו ואמונתו לעד קיימת, שזהו בחינת ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, שצריכים לומר אותו בחשאי וכנל. י"א. ועל כן ביום הכיפורים, אז אומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד בקול רם. כי ביום הכיפורים אז הוא סליחת עוונות, ואז נתקיים מה שמובא בתורה הנ"ל, ביום ההוא יבוקש עוון ישראל ואיננו כמו שמקבואר שם. שזהו בחינת שכל הירידות נתהפכין לעליות. על כן אז אין מתייראין מהשטן והסתרא אחרא. על כן אומרים אז ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד בקול רם. כי אז ביום הכיפורים הוא תיקון חטא העגל, שעל ידי זה נלקחו שני הכתרים מישראל. ואז נחזרו הכתרים לישראל, כי אז עולין עד הכתר כידוע. ואז זוכין לנעשה ונשמע בשלמות, שהוא עזות דקדושה בשלמות. ועל כן זוכין אז לכל הקולות דקדושה, כמובן בכוונס, שהמלכות ניזון אז מקולות. היינו כנל. כי עיקר מלכות דקדושה הוא על ידי הזות דקדושה שהוא בחינת קולות. על כן אומרים אז, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד בכל רם. מאחר שכבר נתהפכו כל הירידות לעליות, שוב אין לנו להתירא כלל. ואז צועקין בכל רם, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, שהוא יתברך גמר ויגמור הכל כרצונו, ומלכותו מבורך לעולם ועד. ועל כן מתעטפין ביום הכיפורים בציצית גם בערב, יותר מכל השנה. כי כל ההמשכות האורות שצריכים להמשיך ביום הכיפורים, שהם בחינת נעשה ונשמע, שהם בחינת תיקון חטא העגל, בחינת מילוי פגם הלבנה, הכל אי אפשר להמשיך, כי אם על ידי תיקון הציצית, שהם בחינת לבושין קדושים, להמשיך האור על ידם בבחינת עוטה אור כסלמה כנל. ועל כן אומרים פרשת ציצית בקריאת שמה. כי קריאת שמה שהיא אמונת הייחוד שזוכין על ידי נעשה ונשמע כנל. כל זה הוא בחינת ציצית שהם לבושין קדושים שעל ידם ממשיכין כל האורות. גם ציצית הם בבחינת שנתהפכין העוונות לזכויות, בבחינת אם יהיו חטאיכם וכו' לקצמר יהיו. שזהו בחינת מה שנתעטף השם מטבח בתלית וסידר 13 מידות של רחמים שעל ידם מכילת כל העוונות עד שנתהפכין לזכויות. שזהו בחינת ביום ההוא יבוקש עוון ישראל ואיננו. שזהו בחינת ירידת תכלית העלייה. שכל זהו בחינת קריאת שמה, בחינת שמה וברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד ואהבת וכו' וכנל. על כן קבעו שם פרשת ציצית, כי הם בחינה אחת וכנל. ראשי פרקים, סוגריים. בין המצרים, ואחר כך תשעה באב שאין מניחין בבוקר תלית ותפילין, שהם בחינת עזות דקדושה. לבש השם עוז, מניין שהתפילין הם עוז לישראל וכו'. ואחר כך שבת נחמו שמנחמין, מסמכין ומחזקין ישראל בכל מיני התחזקות שהם בחינת עזות דקדושה. והם שבע דנחמתה כנגד שבעה רואים שאי אפשר להתקרב להם כי אם על ידי עזות. ותרתת דטיובתה כנגד שני הכתרים נעשה ונשמע שעל ידי זה זוכין לבחינת ביום ההוא וכו' כנל. הלכות מעקה ושמירת נפש הלכה ה, בהלכות נזיקין הלכה ה. תם ונשלם שבח לאל בורא עולם. סיום הליקוטי הלכות, חזק חזק ונתחזק, אמן כן יהי רצון.